سورتی یونس مکی سورت دے پترتیب د تلاوت کی لسم نمبر پس د سورتی توبینا او پترتیب د نزول کی یو پنجوسم نمبر دے پس د سورتی بنی اسرائیل نا دا سورت نازل شوی ربط د سورت یونس د سورت توبې سره په سوجو باندې هر کلا چې مخکې اخیر کې مسله د توحید بیان کا بغیر د ذکر ادلونه نو دې سورت کې مسله د توحید بیانې سره د ادلو ددی وجنا ورپسیرار یا مکی صورت کی ہوئی فین تولو فقل حسبی اللہ ندی صورت کی داغی نمونہ ذکر کئی چوگرا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اغی پالا دان سپار لو ددی وجنا ورپسیرار یا مکی صورت کی د صحابہ د توبی ذکر ہو ندی صورت کی توبہ د قوم د یونس علیہ السلام ذکر کئی ددی وجنا ورپسیرار امتیازات د صورت دا صورت ممتاز دے پرد دا قائدو د مشرکینو چپکمو الفاظو دی صورت کی د مشرکینو عقائد ذکر کری دی دارنگی پبل صورت کی دا نشتا دغرنگ دا صورت ممتاز دے پتوبی د فرعون باندی چدی کی توبہ د فرعون ذکر دا پبل صورت کی نشتا دغرنگ دا صورت ممتاز دے پتوبی د قومی یونس باندی چپدی صورت کی ذکر دے پبل صورت کی نشتا دغرنگ دا صورت ممتاز دے پہمد و سنا د جناتو باندی د پیریانو باندی چغی دا اللہ حمد و سنا ویلوا دا چی پبل صورت کی نشتا داوا د صورت اس بات د مقاصد و ارباو عالیو مرارن یعنی سلور مقاصد اربا علیا پدی صورت کی بار بار ذکر کی تائر بولی نشتا اجو سم تو جو سر لگنے کی داسی پبل صورت کی نشتا دغرنگ زیبیا امتیازات اس بات د مقاصد اور باو عالیو پدی صورت کی اس بات د توحید اس بات د رسالت صداقت الکتاب و ایمان بالآخرہ تقسیم د صورت دا صورت دو حصے دے اولا حصا دا اول نا تراویم آیات پوری دا او دویم حصا دیو اویم نا تراخیر دا اولا حصا کی مقاصد اربعہ علیہ ذکر کئی چی توحید رسالت صداقت الکتاب و ایمان بالآخرت دی او دلائل ذکر کئی پتوحید بانے بیا بیا او پاغی باندی رب العالمین مسئلہ بار بار تفریح کئی پتوحید باندی وضاحت تی دشان دلائل وحیہ ترغیب قرآن تا سوزایا پدی صورت کی او بشارت مومنان طور کی اس خیالو کئی ترجمے تا. اللہ فرمائی الف لام را اللہ علم دے پمانا دی روپو تلک آیات الکتاب دا آیاتنا دا کتاب دی الحکیم چڈک دے دا حکمت نا حکمت دلائل پدی کتاب کی دی. قرآن کی رب العالمین بار بار پدی سورت کی ترغیب ور کئی قرآن تا اگر ودیشتم آیات کی بیاوئی اللہ فرمائی وما کان ازل قرآن ان یفتر من دون اللہ ندے دا قرآن جوڑ شوے دساننا بیا اتدیشتم کی ہوئی ام یقولون افترا بلکہ وائی مشرکان جوڑ کرے دا قرآن محمد علیہ السلام دا جاننا بیا وہ پنزستم کی ہوئی یا ایو الناس قد جاتکم موعظتم من ربکم و شفاء لما فی صدور او خلقو تاکی طرح راگے تاوتا دا نصیت کتاب ستاو دا رب دا طرف نا او شفاء دا غا مرزنو چی پسنو کی دیو ہدایت او رحمت مومنانو تا بیا 94 آیات کیوں گرا آل تبیا ہوئی فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ کچری تپشت کی دا کتاب نا چرا لے گلے مونگ تالرا بس تپوسو کا داغنا چلو سلے دے کتاب مکینا من قبل کا مکستانا تاکی ترا راغلے تا تا حد کتاب تا درب در طرف نا بس مکی گتا دو شک ان کنا دا 108 آیات بیاو گر آل تم ہوئی وَتَّبِ مَا يُوحَا إِلَيْكَ آل تو ہوئی قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ او انسانانو تاکی ترا راغے تاو تاکا ستاسو درب در طرف نا حد کتاب راغے نو وَتَّبِ مَا يُوحَا إِلَيْكَ تابی شاید آگا چوئی کی گتا تا بار بار ترغیب پدی صورت کی. اللہ فرمائی تلک آیات الکتاب دا آیاتنا دا کتاب دی الحکیم چڑک دے دا حکمتنا اکان للناس یا جبا دلتو اس اس بات دا رسالت اکان للناس یا جبا اے دد پارا د خلقو عجیبا کما سو اے دد پارا د خلقو عجیبا ان دا خبرا او هینا الان جلیم منم چی وی کردا مونگ یو سڑی تا بینا چو یارا و خلق او زیر ورکا مومنانو تا یکینام دی مومنان لرا قدم سکن بدل بوی نیکا پنیز رب دو دیو وائی کافران ندی دا قرآن مگر جادو دیخ کارا ان حاضا مر یعنی انا حاضا وائی کافران یکینن دا قرآن انا حاضا یکینن دا قرآن لطائرن خامقا جادو دے یا یکینن دا محمد علیہ السلام لطائرن خامقا جادو گر دے مبین کارا یا یکینن دا قرآن دے جادو کارا یکینن رب ستاسو اللہ ذات تے پیدا کری اسمان و ازمکا یقیناً رب تاسو اللہ ذات تے پیدا کری اسمان و ازمکا فی ستت یامین پا مقدار دشپا گلمو کی بیا استوا کردہ پارش باندی. امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ ہوئی علی استوا معلوم والکیفیت مجول والایمان بی واجب والسوال عنہ بدا استوا معلوم دا و کیفیت پڑ دے او ایمان پہ واجب دے و تپوس دی کی قول بھی رہتے چل تلی ماذا اللہ طول تلی ہوئی تو طول بازار کی گردے کی نشان ثم استوى على العرش بیا استوا کړوا پارش با بیا استوا کړدا پارش باندې ګوره دی ایام نو مراد تفسیر کاشمی وی لمحی دی بیا استوا کړدا پارش باندې تدبیر کوي دار کار پخپلا نشتره شفارتگر وما من شفینو نشتره شفارتگر مگر بعد دا حکم دا اللہ نا مگر بعد دا اجازت دا اللہ نا چلا اجازتو کی شفارت بوی دی صفتنو علا اللہ دی رب تاسو بدد اللہ عبادتو کی افلا تذکرون اے تاسو پر ناخ لی الی مرج حکم دی اللہ لا واپس استاو جمعی اندر طولو دا وعدد اللہ دا حقا انہو یبدو الخلقائی کنن دی اللہ شروع کری دا پیرائیت مخلوق ثم یعیدو بیا به دوباره پیدا کی دی دا پارا چې بدلی ورکی اللہ چساو تا چی مومنان دی عمل کئی نیک بالقسط پہ انصاف او آچستان چی کفر اکو دی لنسکل دی دو بو گرمو او عذاب درناک پس او دا آچو دی کفر کون کی دا اللہ عذابتے گردو لے دے یا جالا پماند خلقا پیدا کری دی نور زیان دیر دیر رہا والا والقمر نورا اس پومی رہا والا او اندازه کری دیلر پڑاونا دیده پارا چه پوه شیطاو پشمیر ده کلونو حساب کتاب اتیش پڑاونا اس پو مجدی پڑاو دی تو یه اول کی چکلا پیداشی نره گونتی نو پدوی مورد لگنو لوی پدر مبلنو را دا اتیش پڑاونا دی لگ لگ غٹی دل بیا لگ لگ کمی دل نو سوال سردو کی پوره شنو سوال څه کې بیا کمې دوه باندې نو آتش پراو دي یا معنا هر ورځ کې بیل بیل زاینا خاتل د سبو مې میاش کې سور دي یو کم دي شادیش نو آتش ځایونو کې دا جدا جدا ځای کې راخي دي وقدر و انداز کړی دي د سبو مې لرا پراونه دی دا پارا چی پویشی تاو پشمیر دا کلونو دا حساب کتاب ندی پیدا کری اللہ دا مگر دا پارا دے داریاک تفصیل کئی یو فصل آیاتی بیانی آتونا دا قوم دا پارا چی پویگی یکیناً پا پیدای دا یکیناً پا اختلاف دا شپیو دا رضی کی او آغا چی پیدا کری دا اللہ پاس من نوزمائی کی نخی دا پارا دا قومیت تکون چیری کی دا اللہ نا یکیناً آکستان چی عقیدن ساتی دا ملاقات دا منگا خوشحال چی دی پا جوند دنیا کی اوزلی او لگو اوزلی لگو لے بیا پا دی دنیا پوری اوزلی لگو لے بیا پا دی دنیا پوری او آکستان چگوی دایا تنو او والذین او آکستان چگوی دایا تنو زمون ندی بے خبرا کم چاکیده دا ملاقات نساتی اخیرت اچیده نساتی نو اللہ وی دی دنیا بانی خوشا لدی اوزلی دی دنیا باندی لگو لدی او دوی زمون دایا تنو ندی بے خبرا او آکستان چی اگوی زمان دا تونه دی بی خبرا نو دا خیرت نمانی دا آکستان زاید دی دور پس او دا چو دی کسب کون کیا کنر آکستان چی ایمان را ملو کنیک یا دیم او برسی بیلر اللہ مساوی وی یا دیم یعنی یو سلوم او برسی بیلر رب ام رب دی بیمانیم پس او دا ایمانو دا بی جنت رو تا چروانی بای جاری بای دونو لاندی راغی نیرونا فی جناتی نیم پا جنتونو نیامتونو کی بای دعوا اون فیا خبر دا دی پری جنت کی بای چه سبحانک اللہ اما پاکی دا تعالی را ایلو خدا و تحییتون فیا سلام و پیشکشی دا دی بای پری کی سلام و آخر دعوا اون آخری خبر دا دی بای پری جنت کی چلائک دام دونو دی اللہ چرب دا مخلوقات دی آخری خبر دا جنتیانو و پا جنت کسی واخر دعوام و آخر خبر آده دی بای پا جنت کی چلائک دامدون دی اللہ شرف دا مخلوقات تی ولو یعجل اللہ لناسی کچر پتلوار ورکول اللہ خلق لرا شر عذاب اس تیجال ام پشاند تلوار دی بالخیر خیر لرا اللہ وی لقسنگ چی خیر پتلوار جلدی بانی ورکوم او دا سی عذاب می ورکول پتلوار لقوزیا دا سوکی شور کئی لال شاہ مخ مختی ہوا لقجیا نپرشو بے الیم پدیبان الیم الیم دیتا جلوم نیتر دوید عذاب الیم دیتا خامقا پرشیو بوے دیتا نیتر دوید عذاب بس فنظر اللذینا بس پریدو منگا کسان چکنن ساتی دا ملاقات دا منگا پسر کشیخ پلکی یا مہون ایران پریشان کلچورسی کی انسان تا زرن تقریف دعانا دعانا لی جنبی دعا گانے والی زمنا لی جنبی پخبل رخ او قائدن یاولا یا ناس او قائمن یاولا قلش دی انسان تا ناشکر انسان ذکر کئی قلش دی انسان ناشکر تا اللہ ہوئی زمان ترن تکلیف برسی نو دے پر تکلیف کی اللہ وی دعانا دعا گانے والی زمنا پخپل رخ یا پناستا یا پولارا کل چلرک مونگ ددنا تکلیف دادا مر را نو روان شدے دخپل شرک پسی دخپل غلطو پسی بیا شرک پسی دے روان شد کالم یدعونا گویا کنیورا مدد کری مونگا العزوری تکلیف تا مستو چرسدلو دلا دا سے اللہ وی ماہیر کی تب اگر پا تکلیف کی زنوم را مدد کرے دے دا سے دا شرک پس اللہ وی روان شی خبر پوچھے کذالک ہم دارنگی اللہ وی کذالک ہم دارنگی زین للمسرفین خست کرشی دی مشرکانو تا ما کانو یعملون آتیو دی عمل کے ان کی عمل کے ان کیوں اے اللہ نے علاوہ بل را مدد کی او بل دعا غواری بیا نبی علیہ السلام عمران ابن حسین تو ویلو اے عمران ابن حسین کم تابد الہین تا دسوخ دینو عبادت کرو ناورتی سباتن دوخ دینو وی ستتن فی الارضی وائدن فی السما یو خدای میں پاسمان کے اوش پک پزمک کی نبی علیہ السلام ورتوی اے مرگریہ دارا تو چتابانی بزیات تکلیف راگے نکم خدای بدر مدد کو نوئی ندعو فی الذرائی الذی هو فی السما من بر مدد کو پ تکلیف کیا خدای چا آسمان کیو ود نرزا منو ننی میوری دی کنا کا آسمان عالم منی عظم کی عالم منی دل کو ویل ک شرک مکولی ز مشرک مس جو خدای منم پایغی کوم خدای منو آسمان والے منو اللہ فرمائی وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ وَتَأَكَّدَ عَلَيْكُمْ پیڑیو زمانے من قبلکم خستاونا لما ظلمو کلے جو ظلم کرو راغلیو دیتا پیغمبران دی پوا دیا دلائلو بسنو دی لیو منو چی ایمان راوڑیو دی ایمان نو راوڑینو اللہ کریو اللہ تباہ کریو کذالک نزل قوم المجرمین امدارنگی سزا ورکومنگا قوم مجرمانو تا سم جالناکم اللہ وی بیامی گردولی تاسو اے موجودو خلائف فکلار دی رست پاتی کی دن کی پزمہ کی من بعدیم پز دالا کدر مخینونا دید پارا چی گورو اللیلن زرا دید پارا چی گورو منگا کیفت عملون چی سرنگ عمل کوئی تاسو او زجر بلکار القرآن چی دا قرآن انکار کی یغیت زجر وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا كَلَّا تُرْسِي شِي پدی آیاتنا زمون بیناتن واضحا فوصول دا ایمان کی قال الذين وياك كان لا يرجون لقانا شکیدن ساتھی دا ملاقات زمونگا نو غی وئی ایت بقران غیر آزا رالیو قران علاوہ دا دینا او بدلو یا بدل کا دلرا اے دا دین علاوہ بل یو کتاب رالا یا کمی مسلی چی پدی کی دی دا بدل کا سیدی کی زمون دا خدا نو بد دی سکا او بدلو یا بدل کا دلرا اے عالم دے منو چھ ددی قرآن مسلی بدل کی بے قرآن غیر آزا یو کتاب علاوہ دینا دا بگرے نن وقت تا اموئی اے مولی سیبا دا کتاب چت بیانی ددی کتاب فضائے ایتی بے قرآن غیر آزا سبل کتاب بیان کا سنات شریف پر کیوں آیا کنا سنب بٹولن اس قرآن و قرآن دے سنات ور کیوا ستانوال دلیگی یا نبی دوارو جیانو کی صدا سنات ما تو آیا ایتی بی قرآن غیر آزا رارا قرآن علاوہ دینا نو دے کچری ایتی بی قرآن غیر آزا رارا قرآن علاوہ دینا او بدلو یا بدل کدی لرا اے نبی علیہ السلام وی اصول سنت کی شیخ القرآن یا روایات ذکر کرے دا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا چیو کس با قرآن لولی قرآن بوئی نو دے با وی یرا مالی اقروال الناس القرآن فلا تتبیونی علیہ یرا سدی مالا را چی خلقو تا قرآن واما او دا خلق می بیام خلاف کئی تابداری نکئی خبر کوئی یرا دا قرآن درس کوما او خلق می مخالفت کئی نو دیبا ورطا دا زان نا یو کتاب جوڑ کی آغا بلولی گرک دا خلق می تابیش دا زان نا لست کتاب بورتا جوڑ کی آغا بورتا لولی داغی تعلیم بورتا کئی نو فما جنم یتبیونی علی نو بیا شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرمائی آغا روایت ذکر کئی چھے خلق بپدی ذریخ پلت خلق تابدار کئی نو فقط جلو آجلو پلبم گمراشی او بلبم گمراشی ذکر کتاب نہ بل رکول کئی خلق پلا نخ پلبم گمراشی او بلبم گمراشی نسوگی دا خبر ہو لیکن تو سم ہوا چ سم سپیڑ چتر دے پورے راشد بیالسی اللہ فرمائی اللہ رب العزت فرمائی میں اپنے مانے گا آیا تیر کر بد بختان دی سو میں آپ کی لگے ہو زجر پہ انکار دا قرآن و اذا تتلا علیہم آیاتنا بینات کلا چلو سیشی پدی آیاتو نزمگا وادیا نوائی آکسان چکی دن ساتی دا ملاقات زمگا رارا قرآن الہو دا دینا و بدلو یا بدل کدی لرا و اے نبی علیہ السلام ما یکونو لینی لی مناسب ما لرا چو بدل کم دیلا من تلقائی نفسی دخل خواقنا ان اتبع الا ما يوحى الي يعني ان تابع مگر دا چی وی کی ما تا یقینا یری گما انا سے ربی کنا فرمانو کم در اب عذاب در دل وینا قل زما نبی دی توا کہ تر خوا ہوئے دا اللہ ما تلوت علیکم نبی میں ملو سلے دل ر پتاسو ولا ادراکم نو میں پوی کڑی وئی تاسو پدی باندھی فقد پتا کی کرا لبست فیکم عمران تر کڑے ما عمر او زمانہ معذ اللہ سے نور اللہ پتا اکترا تیرا کرمی دا زمانہ من قبلی اڑان دے دینا آیا تاو دا کل نکار ناخلی بس نشتے لوی ظالم دا چانا چی جوڑی کا پا اللہ بانی دروگ یا دروگ وی پایا تنو دا اللہ یکینا شاندار نکامیابی کی مجرمان او عبادت کی دا مجرمان شیوا دا اللہ نا ما دا صلاح ضرورم چن ضرر رسول شدیتا ولا ينفعون نفع ويقولون اوائد مشركان اولاء شفاعون عند الله لازم شفاعت شان بھی پرز اللہ اگر نظر ابن عارض جو کافر اغبوی اذا كان يوم القيامه يشفع لات کل چورز قیامت چی نو لات بابا بزم شفاعت کی لات هو رجل صالح دایونیک سره یلوت سوی کلو جاج چا جان تبے ستوان ورکول دایونیک بزرگو کلچ ملش خلق بدا قبر تتلو سوالو نبے کول نو نظر ابن عارض کافر بوی اذا کان یوم القیامت یشفع اللات کله چې ورځ قیامت شین اللات به زمون شفاعت کوي لات به زمون شفارس کوي ښه داغه مشرکانو کړه دیو نن می بابا شفارس کوي ننم وای کنه زده قبر والا تو وایم او قبر والا لات وای ننم دغه وګورا هغه امام راضی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې د دې آیات دلالت کوي نذیر فی هذا زمان اشتغال کثیر من الخلق بتعظیم القبور الاکابر وی داغ خلقو داغ دور د مشرکانو نذیر او نمونه په دې دور کې ګوري نو وی داغ خلق دې نذیر فی هذا زمان اشتغال کثیر من الخلق بتعظیم القبور الاکابر چنن وخت کې خلق د قبرونو تعظیم څنګه کوي وی د مشرکانو نذیر ک پدم دور کی ګوري بس دا خلق دې وی ګور ورتا چې دا قبر پرست په قبر پرستۍ کې دا اولیاء د قبرونو څنګه تعظیم کوي دا هم دغه دی چل دای دی دای تل ګور کنه هم دغه دی چې دا قبر پرستۍ کوي اے جنوایم ګور امام راضی وی او تفیمات الہیه کې تفیمات الہیه کې شاول اللہ رحمت اللہ علیہ وی اگوی کل من زابا الہ بلدت اجمیر کل من زابا الہ بلدت اجمیر او الہ قبر سالار مسعود غازی لیجل آجتین یطلبا سمع فقد آسم اسمن اکبر من القتل و زنا اگو شاول اللہ رحمت اللہ علیہ وی سوچ لارا کلی دا اجمیر شریف تا یا قبر د سالار مسعود غازی تا د سہاجت د پارا چالتے غواڑی نو د قتل او د زنانا زیادہ گناہو کا تا دی تا گناہوی زما میرا بات تا دی تا گناہوی پا ایمانی وایا گناہ خدر کنا چتاڑ سوے نا الغرض مرا اللہ نے علاوہ دبل در کی والے غواڑی اگر او سالک وی ساجد دے چی دبل در کی غوارم عبد الرحمن بابا وی ساجد دے چی دبل در کی غوارم پک پلکور کی ہم کنار دے رب زمان او حافظ پوری وی کدی تما دا مخلوق در نا پریخوا بادشاہی دے مبارک شاک گدائی اگر او شاعر دور دو وی خدا مشکل میں خود مشکل کشا ہے اپنے بندوں کا کسی بندے کو مشکل کشا کہو یہ مشکلیں سوا دا اللہ نے رب الچا نہ مشکلات مغوار خا بل قبر تا بل پیر تا مزا بل زیارت تا مزا مغوار تی من قبرن قتل منو خال تا غختن نہ منو خا او دا مقام کی اساتذہ سڈیل لیو گت باس کر دی اگا دا شاول اللہ رحمت اللہ علیہ بلکہ دا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اگر عبارتوں نے پیش کری چی انتا عبد العابکن مم مولا کا او تو بندہ دخل مولانا تختی دلے تو غلام دخل مولانا تختی دلے بل درباروں کی غواری لیسا بے دیم نفو ولا ذرن بل ام قل جمادات داغی پلاس کی نفذر نشتے داغو دا جماداتو گنتی دی کانو گتو گنتی دی دی وی دا پنج پریان دی اولیو تا گتر لوٹی وی وی لوی زانو ایلی دی مونگ نوائیو لے سبی عدیم نفو ولا زورن بل ام کل جمادات او بیا لوی زانو ای الفت ربانی کی یا فقیر الخلقی یا مشرکم بیم ایزر ایاتی اکل موتو وان تالا مان تفیم ما یفت اللہ لنوی کباباو او مشرکا او فقیرا مخلوق تا مختاجا یا فقیر الخلقی او مخلوق تا مختاجا یا مشرکم بیم او مشرکا مخلوق تا مختاجا او مشرکا سو گوار تا مشرک ہوئی کتور تو یہ تا تر جائر گڑا کئی لویزانوی او مشرکا اے ذرائیات یا کلموتو او یریگا مرگ بدر تراشی وانتا لامان تفیم او تب پا کم حال کی چی پدا حال کی بئی تو شرک پال کی بمرشی ما یفتا اللہ لنوی کا بابو الله واستارو ته دروازه د رحمت کلاو نکی د جنت ولا ينظر اليها او بنو ګوري ستارو تا په نظر د رحمت لانه غضبان على كل مشرك د دی وجنا چې الله هر یو مشرک ته غصه دی موتمدن على غیری مشرک چاته وي چې هغه د مخلوق باندې اعتماد کوي غیر الله باندې اعتماد کوي دی وی الله اولاد ور کوي خو د جی بابا هو الله نن کوي خ کوي خوب توري بابا هو الله باد خ کوي خوباد بابا هو اوس په مخلوق اعتماد کوي نو لوی جان وي ا مشرک چاته وي موتمدن على غیری چې په مخلوق اعتماد کوي او بیا غوی الہ چاہتوی اغوی کل ما تاتمدو علی فو الہو کا و کل شین تخاف منو و ترجو فو الہو کا چاہتا چت اعتماد چے بس پچا چت اعتماد چے چدے زماجت پورا کئی داستا الہ دے چاہتا چت تیاری گی اراوشے چت تیاری گی او تتتا مساتی بس داستا الہ دے اگت باس کردی اساتذو پدی آیات باندی نو دل رب العالمین وی مشرکانو بسوی ها اولائی شفاؤنا اند اللہ دا زمون شفارت گردی اللہ خطا او آیا اے نبی علیہ السلام دویتا اتو نبیون اللہ اے خبر ویتا صلی اللہ لرا بما پاس اللہ آیا رمون فی سماواتی ولا فی الارض چنی دی معلوم اللہ لرا اسمان روز مکہ کی اے دی مثال سے اللہ تو معلوم دی پاسمان روز مکہ کی اللہ وی ندی معلوم اللہ لرا پاسمان روز مکہ کی سمان لکے اسڑے شاگرد استاد تراشی استادی فلانی در پسیدا چی تور تیز خوان کی جنم چدا لور کلا کو سر دا اور کلا سو دان پینا خبر ہے کہ خی پی جانی خو یعنی اڑو داغ نو مغسل بد گن اگر وہی چی پخا دے ناراضی نو میں ناراضی پختانے ہوئی پخا ناراضی نو میں ناراضی اللہ ہوئی زتی اڑو خبر نیما چه تا سوک یادی یا سوک ما سر شرکی وای خبر ہوئی تا اللہ لرا غصر پاسو چنی دی معلوم اللہ لرا پاس منوز میں پز مگا کی پاس دی اللہ اوچد دی راونا چی مشرکانی شرکی دا اللہ سرا وما کانا ناسو نو دی خلق مگر ڈل او نو خلق مگر ڈل ایوا پدین توحید دن نو علیہ السلام نولان نو خلق وما كان الناس نو خلق الا امه واحده مگر دل یوا پدین توحید فختلفو بچ اختلاف کو خلقو پ توحید کی خلق توحید کے اختلاف کو نو اللہ فبا صلی اللہ النبی نو مبشرین و منذرین سورۃ بقرہ کے 243 ولولا کلمۃ کچرین و حکم لسبقا لسبقت من ربک بلکہ کچرنے میں حکم سبقت میں رب اڑان دی تیر شوی استاد رب دے طرف نا لکھوز یا بینہم خام خافی سنب شیراد دی پا مس کی کچرنے مکی نا حکم نوے نوز بمی اللہ ہوئی فیصلہ کردہ خدا عذاب دے پارا مکی نمائیو نیٹا مقرر کردہ کچرنے میں حکم اڑان دی استاد رب دے طرف نا نو خام خافی سنب شیراد دی پا مس کی پاوس کی چودی پائے کے اختلاف تو ان کی وائی مشرکان ولن نازلی کی پری پیغمبر موجزہ اخبل عبد طرف نہ نو تو آئے پیغمبر موجزہ کو غیب او غیب دا اللہ انتظار اللہ کا سری پن پوئی گم انما الغیب للہ یقینا غیب اللہ کا سری فن تجرو بس انتظار کوئی یقینا زیم سرد انتظار کو ان کو نہ کل چو سکو منگے انسان ترحمت بعد تکلیف نہ مسا تم کے رسید لو دیتا مستهم چرا سیدل او دیتا او تکلیف اللہ دنا شکر انسان آل ذکر کئی کلا چو سکو من انسان ترامت پس تکلیف نا مستهم چرا سیدل او دیتا نیزال او مکرون فی آیاتنا ناگانو ویدوی لارا چلوال پایاتو نزمون کی ویا اللہ اسر او مکران دیر زر عذاب در کون کرے اسر او مکران دیر زر عذاب در کون کرے یقینا فرشتی زمون یکتبون لکی ماتم کرونا چتاو تدبیر او مکرو فریب کوئی دا اللہ غزاتے روان کری تاسو پا دریاب کی پہوچکے او پلوندہ کی پہوچکے روانین او پلوندہ کی پا کشتو بادبانی دیازنو کی بادبانی کشتو یا دغه کشتو کی دا الله غزا ته یسیرکم چروان کړی تاسو فل بار ول بار پہنچاو دریاب کی حتا تذی ذا کنتم کله چې وای تاسو فل فل کی پکشتای کی اوس خطابو کله چې وای تاسو کشتای کی مخاطب سیغا و جرینا بیم بیرین اوس غائب سیغا و جرینا بیم اوروان شدا کشتای پدوی باندی بیرین طیبتن پاغاوا نرما غائب سیغا و فریحو بیا و خوشحال شدی پاغی جاتا راشدی کشتای تا ریونازا ریون آوا آسفن تی زدادنا ریون آوا آسفن تی زدادنا و جاوم الموجو راشدی تچپی من کل مکان اندار طرفنا و زنو او گمانو کی دوی انہم اوہی تبیم چیکنن گیرو کریشو آپ دی باندی انہم یکنن دوی چی دی اوہی تبیم گیرو کریشو آپ دی دی گمانوش کی چو سرا باندی در اب احاتن آگا گیر آگا آر طرفنا حوارا گیر کو کشتے کی سمندر مس کی اس کشتے چوارا گیر کی اللہ وی دعو اللہ مخلصین اللہ الدین رامدت کی اللہ لرا خاص کے ان کی بھی اللہ لرا بلن تا بیا اللہ رامدت کی اللہ تک بلن خاص کی اوائی لین انجیتنا کچر نجات را کتای اللہ ممتا من عزید دی مصیبتنا لنکونن من شاکرین نشو بمند شکر گزارنا اللہ وی دی مشرک آل دادے چکل کشتائی کے ناس نیزا کنتم فی الفل کے اللہ وی کل چتاو کشتائی کے وی سیل کوئی تو بیاوی وجرینا بیم بریہم طیبا غیب او دا کشتائی کل روانش دسترگونا پناشی پاگا وا مناسبا نو دا مشرک خوش آلش خنا گا واتی ز پراشی دا مشرک چپیرا گیر کی دے بیا اللہ را مدد کئی او وی اللہ چد دی مصیبت در اخلاص کم نو زبا شکر گزار شم دی آیات دلان دی اماد الدین ابن کثیر دا ابو جال دا بچی دا ابو جال بچی و اکرما اکرما رضی اللہ تعالیٰ دا واقعہ بیان ہے لکھ توجہ سلام آگئی دا فتح مکی پورت باندی مسلمانان چی پا مکہ پاتے راغ نو کفار مکہ سکے دو بند کے راغ او سو حفشی تا تختی دل مکی نا حفشی تا حفشی او دا مکی تر منزی او دریاب بیدا مشرکین پا کشتے کی کناستل دریاب کی پروزی حفشی تا تختی کشتے دا کرا دا سمندر دریاب مستا چی کشتے او رسی دا نا کشتے ہوا او زلرا گی رکا دا طول مشرکان پا دی کی دا ابو جال زوے دا ابو جال بچے کرمم دے لا ایمان نگر آورے اگر دا کشتے پا یورک ناست دا مشرکان لولو لولو مشرکینو اگر چی دا کشتے غر کی دا نیو بلتوئی اے اے اس گرزمگا خداان سکول نشی اس آغا خدای را مدد تی چی اگر دا محمد علیہ السلام خدای دے اگر با مخلاصی ورن زمو خدای رسمو نشی خلاصو لگورے غر کی گو دا اکرمانو جوانو دا کشتای پارخ ناستو دا دو زین کی دان آغا بس زین تا خبر اپریواتا چی او ہو زمون دا دی محمد سرس دشمنی خواگا وی چی او چاو لوندہ کی دوارو کی سوک را مدد کی سوک را مدد کی اللہ او چاو لوندہ دوارو کی اللہ را مدد کی او زمان دا مشران چکل لوندہ کی نوئی دا محمد خدا را مدد کی او پوچھا کی دا محمد سر جگڑی کی معلوم دادا معلوم دادا چی دا محمد رشتنے دے کچھ رضا اللہ دا دی مصیبت نا خلاص کم نو یزو بی ادی ادی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب العاص پلا در رسول اللہ کی کیک دم و ایمان برالما جب مسلمان کی گم لاشا اور کہ چا جنتر چالو کی بیا وای